Nebevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 21 maja, jest 15. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Bachmut nie jest w tej chwili w rękach rosyjskich, mówi o tym ukraiński prezydent. W związku z nocną strzelaniną w Łodzi policja aresztowała 4 osoby. We Fromborku na kilka dni przed rocznicą śmierci upamiętniono Mikołaja Kopernika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdza, Bachmut nie jest w tej chwili w rękach rosyjskich. Na razie miasto zdecydowanie nie jest całkowicie opanowane przez Rosjan. Trzymamy się i walczymy dzięki odwadze naszych żołnierzy i naszemu rozumowi, powiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Hiroshimie podczas szczytu G7. Nie zostawiamy ludzi na śmierć. Dla nas ludzie są skarbem. To jest najważniejsze, co mamy. Nie może być żadnego nieporozumienia. Dokładnie wiem, co dzieje się w Bachmucie i wszyscy wiemy, dlaczego tak jest. Nie mogę dzielić się z wami taktycznymi planami naszych wojskowych, naszą taktyką, ale dzisiaj wiemy, że najeźdźca nie może wygrać wojny i wiemy, że jeszcze trochę i my będziemy wygrywać. Jak podkreślił ukraiński prezydent, armia wykonuje bardzo ważne zadania, jest w Bachmucie, nie może być dwóch lub trzech interpretacji tej sprawy, dodał. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar we wpisie na Telegramie poinformowała wcześniej, że wojskowym rosyjskim nie udało się otoczyć Bachmutu i stracili oni kontrolę nad częścią wzniesień wokół miasta. Nasze wojska wzięły miasto w półokrążenie, co daje nam możliwość zniszczenia wroga, dlatego wróg musi się bronić w kontrolowanej przez siebie części miasta, napisała Malar. 4 osoby zostały aresztowane w związku z nocną strzelaniną w myjni samochodowej przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że krótko po północy kierowca samochodu BMW strzelał do mężczyzny, który zaatakował go za pomocą siekiery. Ciężko ranny trafił do szpitala, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Aktualnie wraz z policją koncentrujemy się przede wszystkim na odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że padły strzały, w następstwie którego 32-letni mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń. Trafił do szpitala w stanie krytycznym. Można wręcz powiedzieć, że lekarze walczą o jego życie. W związku z zajściem prokuratura zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 27 do 43 lat. Prokuratura zakłada, że strzelanina nie była przypadkowa i mogła być efektem zatargu między osobami, które się znały. Między osobami, które się znały, były z sobą w jakiś sposób powiązane. Być może są osoby, które są w stanie przybliżyć nas do prawdy, dlatego też bardzo prosimy o zgłaszanie się do prokuratury rejonowej Łódź-Widzew bądź do 6. Komisariatu Policji. Wiadomo, że w trakcie strzelaniny uszkodzonych zostało kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz powiedział, że rządowi zależy na rozbudowie portu w Elblągu, ponieważ jest to inwestycja niezwykle ważna dla bezpieczeństwa naszego kraju. Spór między samorządem Elbląga a Ministerstwem Infrastruktury co do tego, kto ma pogłębić tor wodny na rzece Elbląg, trwa od kilku miesięcy. W Polskim Radiu 24 były szef MON ocenił, że wyraźny sprzeciw wobec inwestycji to działanie na rzecz zdominowania przez Rosję północno-wschodniej granicy NATO. To jest sprawa zupełnie fundamentalna bezpieczeństwa całego NATO i zwłaszcza państw bałtyckich. Ci, którzy działają przeciwko budowie tego portu, w istocie działają przeciwko niepodległości wszystkich państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Samorząd Elbląga i spółka zarządzająca portem uważają, że 800-metrowy odcinek powinien pogłębić Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni. Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Morski w Gdyni uznają, że to zadanie zarządu portu. Ministerstwo zaproponowało dokapitalizowanie spółki kwotą w wysokości 100 milionów złotych w zamian za większościowy pakiet udziałów. W ten sposób miałoby dojść do sfinansowania inwestycji. W katedrze we Fromborku odprawiono mszę z okazji 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika oraz wydania jego przełomowego traktatu o obrotach sfer niebieskich. Astronom, a od 1497 roku kanonik warmiński, zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku, gdzie przez lata sprawował posługę. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście skierowanym do uczestników uroczystości napisała, że Mikołaj Kopernik na zawsze pozostał bliski bliski mieszkańcom tego regionu. Jak dodała, jego duch jest obecnie wszędzie, w licznych pamiątkach, a także w nazwach ulic i instytucji. Słowa marszałek odczytał wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Ważnym świadkiem jego życia i wiary jest archikatedra Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Fromborku, której do dziś spoczywają jego doczesne szczątki. Cieszy mnie, że w miejscu, które odegrało tak ważną rolę w życiu tego wybitnego uczonego, odbywają się uroczystości ku jego czci. Po zakończeniu mszy złożono kwiaty na grobie Mikołaja Kopernika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Robert Grzędowski. Śląsk Wrocław utrzymuje się w walce o utrzymanie w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Dziś w ramach przedostatniej, 33. kolejki, Śląsk wygrał z pewną już spadku miedzią Legnica 4-2 i w tej chwili opuścił strefę spadkową. Może do niej wrócić, jeśli swoje dzisiejsze spotkanie wygra Wisła Płock. Zadanie przed nią trudne, bo zmierzy się z mistrzem Rakowem Częstochowa. Ten mecz o 17.30, a trwa od kilku minut spotkanie Radomiaka z Widzewem Łódź. Radomiu w 6 minucie bezbramkowy remis. Jan Zieliński z kolejnym deblowym tytułem w karierze. Polak i Monakijczyk Hugo Nys wygrali tenisowy turniej ATP w Rzymie. W finale debla na Foro Italico ograli Holendrów Robina Hase i Botika van de Zandschulpa w dwóch setach. Było 7-5 i 6-1. Dla Jana Zielińskiego to drugi w karierze tytuł ATP, ale pierwszy w zawodach rangi ATP 1000. A trzecie zwycięstwo z rzędu w Pucharze Świata we wspinaczce na czas odniosło w nocy czasu polskiego Aleksandra Mirosław. Tym razem była najszybsza na ściance w amerykańskim Salt Lake City. Dziś na podium nie dołączyła do niej inna reprezentantka Polski. O piąte miejsce zajęła Natalia Kałucka. A na koniec serwisu badminton i finał Ekstraligi, czyli drużynowych mistrzostw Polski. Tytuł dla ABRM Warszawa, czyli dla Akademii Badmintona Roberta Mateusiaka. W rozgrywanym w Józefosławiu finale ligowych rozgrywek zespół z Warszawy wygrał z Hubalem Białystok 4-1. ABRM wygrał wszystkie spotkania singlowe, a decydujący punkt zdobyła Katarzyna Jankowska, która pokonała Bułgarkę Marię Micową 2-1. Każdy liczył na wygraną w każdym pojedynku. Dawaliśmy z siebie wszystko w każdym meczu. No i faktycznie pierwszego seta nie zaczęłam za dobrze. Sporo błędów. W drugim secie też przegrywałam. No i trzeci set jakoś pociągnęłam już na tych obrotach, na których potrafię grać. Myślę, że nikt się nie spodziewał. My sami się nie spodziewaliśmy, ale daliśmy radę. ABRM to jedyny z półfinalistów zespół grający tylko polskimi zawodnikami. Trener stołecznej ekipy Jacek Hankiewicz jest dumny z postawy swoich podopiecznych. Nie byliśmy faworytami. Wiedzieliśmy, że Hubal ma bardzo mocny skład. Mają dwóch zawodników zagranicznych. Tym niemniej powiedziałem drużynie, jesteśmy w finale, nie mamy nic do stracenia. Wychodzimy luźne głowy, skoncentrowani. Możemy tylko jeszcze coś dołożyć do tego sukcesu, który już mamy. No i tak też było. Wszyscy walczyli, wszyscy dali z siebie 100%. No i mamy 4-1 i tytuł. A brązowe medale Ekstraligi zdobyli badmintoniści drużyny SKB Litpol Malow Suwałki. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Piękna, wręcz można by powiedzieć wzorcowa majowa pogoda dziś i w ogóle przez cały ten weekend i jutro też jeszcze tak będzie. No ale do rzeczy, zachmurzenie dziś małe. Na zachodzie i południu kraju miejscami może się chmurzyć nieco bardziej. Na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu, a w górach przelotne opady deszczu. Lokalnie do tego dołączą burze, możliwe, że z gradem. Temperatura od 22 stopni na północnym wschodzie do 26 na zachodzie, chłodniej nieco w górach i nad morzem, ale to normalne 17-19 stopni. Pełen komfort. W nocy zachmurzenie bardzo małe lub właściwie w ogóle bezchmurnie. Na południowym zachodzie kraju nieco więcej chmur. Zachmurzenie umiarkowane w Sudetach. Początkowo przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem w Kotlinie Kłodzkiej mgły będą ograniczać widzialność do około 300 metrów. Temperatura 6-7 stopni na południu i wschodzie. Około 11 w centrum do 13 na zachodzie. Wiatr słaby, na południu tylko okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal okazji Smart Week teraz mają. Cały tydzień zniżek do minus 50%. A do tego codziennie nowe oferty i zniżki na topowe marki.

from some other beginning's end. Closing Time i formacja Semi Sonic. Po drodze z trójką, 16,5 minuty po godzinie 15. Od razu na początek naszego magazynu raport z regionu. Tym razem na pierwszy ogień idzie Szczecin, czyli drogi województwa zachodniopomorskiego. Halo wóz, a w wozie Adam Wosik, witaj. Osobowy, jak najbardziej osobowy. Fiaty, chciałoby się powiedzieć 125 lub 126p. Nieco współczesne, ale jednak Fiat. Temperatura... No to dokąd będzie wiózł nas dziś ten wóz? Ten wóz, tak. Nie radiowóz, a wóz. 26 stopni, rzeczywiście ogień, bo przy tych temperaturach, które na Pomorzu Zachodnim do tej pory te 26 stopni to nowość i to taka hurtowa i to ojoj, jak wspaniała nowość, ale ta nowość wiąże się również z tym, że wybieramy się odpocząć i jak już dobrze wiesz, trzeba wrócić, a jak się wraca, kłopot duży. Ten mniejszy problem, zacznę od tego mniejszego problemu. Karsiborska przeprawa promowa w Świnoujściu, droga krajowa numer 93. Tylko niecała godzina, aby przebić się z jednego końca rzeki Świny na drugi koniec, czyli z wyspy Uznam na Wolin i odwrotnie z Wolina na Uznam. Tylko godzina. Tutaj taka wiadomość. Prawdopodobnie po 20 czerwca przeprawa tunelowa w Świnoujściu ujrzy światło dzienne, a więc jeszcze przed wakacjami i te nasze raporty o promach pójdą do lamusa, już mówiąc obrazowo. Ale uwaga, kierowcy niecierpliwi, zmotoryzowani, którzy wracają ze Świnoujścia gdzieś w rejony Szczecina, Gorzowa, Zielonej Góry, czasami wybierają sobie drogę przez Niemcy. Zalew Szczeciński trzeba objechać, ale to i tak szybciej pójdzie niż czekanie godzinę na przeprawę promową. I uwaga, kierowcy, jeśli wybieracie takie rozwiązanie, to przed Wolgastem 5 km korka, przed wyspą, przed miejscowością Uzedą niemiecką 10 km, a to oznacza, cytując klasyka, nasze zdecydowane nie, to znaczy nie tą drogą, absolutnie. Czekajmy te kilkadziesiąt minut, aby przebić się przez karsiborski prom, bo po stronie niemieckiej korki giganty i jak już jesteśmy na tej niemieckiej części, jedziemy ze Szczecina do Berlina bardzo popularną autostradą A11, mamy kolizję i uwaga, 10-kilometrowy korek między węzłem numer 10 a węzłem numer 12, więc jeśli spieszymy się do Berlina na samolot, to zdecydowanie warto wcześniej wyjechać, bo przejazd przez ten 10-kilometrowy korek niestety trochę potrwa. Wracamy na polską stronę. Droga wojewódzka 115. Jedziemy od Pilchowa w kierunku Szczecina. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest taka popularna droga. Wracamy z wypoczynku. Puszcza Wkrzańska, bardzo popularna wokół Szczecina. Wybieramy się, aby trochę odpocząć, pospacerować. No i dojeżdżamy do takiego słynnego ronda przy Jeziorze Głębokie. Też miejsce wypoczynkowe dla szczecinian spore. No to jest dość nieszczęśliwe rondo. Ono jest nowe, ale nie jest to skrzyżowanie, które posiada również światła, które mogłyby nam nieco usprawnić przejście. Dlaczego mówię o tym przejściu? Bo wokół tego ronda mnóstwo przejść dla pieszych, a ponieważ Jezioro Głębokie bardzo popularne, mnóstwo spacerowiczów, a ponieważ pieszy ma pierwszeństwo, no to te samochody nam stoją. Dzisiaj już taki korek tam widziałem, 2-kilometrowy przy dojeździe do centrum Szczecina. On nam z minuty na minutę się robi coraz mniejszy, ale nadal jest mocno widoczny. Gdzie jeszcze kłopot duży nam się zrobi? Jutro rano na pewno, bo już dzisiaj rano weszli drogowcy na centralny niemalże w Szczecinie Plac Zwycięstwa. Będą układali wokół tego placu asfalt, a ponieważ będą pracowali na 3 zmiany od rana do późnej nocy i od nocy do poranka, będą układali ten asfalt przez 3-4 dni, no to trzeba uczciwie powiedzieć, jutro rano, jak będziemy jechali do pracy, będzie korek i to niemały. Dlatego też warto pomyśleć o tym, jakby w Szczecinie chcielibyśmy pokonywać tę część miasta jutro zdecydowanie wcześniej, bo nam kawa w pracy ostygnie. Będzie kłopot. Na szczęście jutro, myślę, że egzaminy u 8-klasistów dopiero od wtorku, także jutro też problemu być nie może. Konkluzja, jeszcze tak na koniec, wracając do tych temperatur, bo straszyłeś słuchaczy tym, że gdzieś tutaj burze na Pomorzu Zachodnim, ewentualnie jakieś nieprzyjemności pogodowe. Nie. Mogą się zdarzyć, ale ja nikogo nie straszę, ja tylko ostrzegam i cytuję prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie. To bardzo cieszy, że nic tam się u was w pogodzie nie dzieje i jest pięknie. Super. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję również, Adam Wosik, o sytuacji na drogach Pomorza Zachodniego. A ja przypominam, jeśli państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. Przekażemy wszystkim 2 2 7 3. W audycji Po Drodze z Trójką, 25 minut prawie po godzinie 15. Proszę państwa, dziś kończy się Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego. Z tej okazji we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego Polskie Radio Kierowców podjęło takie nietypowe wyzwanie. W tym tygodniu 3 załogi stworzone z dziennikarzy Polskiego Radia Kierowców rywalizowały między sobą. Uczestnicy akcji sprawdzali, który sposób przemieszczania się jest w naszym kraju szybszy, wygodniejszy, ekonomiczniejszy czy bezpieczniejszy. Dominik Czeremuszkin. Zrównoważony challenge dobiegł końca. Ekipa dziennikarzy Polskiego Radia Kierowców w miniony czwartek zgodnie z planem dojechała na Hel. Cała akcja zaczęła się na południu Polski, a 3 ekipy miały za zadanie sprawdzić, jak wygląda zrównoważona mobilność w całym kraju. Drużyny poruszały się różnymi środkami transportu, samochodem elektrycznym, autem spalinowym i komunikacją zbiorową, pociągami, mówi sekretarz Polskiego Radia Kierowców Maciej Oswald. Chodzi o to, żeby wskazać różnice, ale też być może punkty wspólne wszystkich tych trzech środków transportu. Chcemy też zgodnie z hasłem tego tygodnia przemyśleć mobilność. Co to znaczy w ogóle mobilność? Czy to tylko poruszanie się, czy to styl jazdy? Jak to powinniśmy rozpatrywać? Nie zapominamy też o bardzo ważnym elemencie, czyli o bezpieczeństwie ruchu drogowego. To też jest jedna z tych ważnych rzeczy, na którą zwracamy dość dużą uwagę. Z pozoru najcięższe zadanie miała ekipa z elektryka, ponieważ samochody bezemisyjne sprawdzają się zazwyczaj w ruchu miejskim. A jak poradził sobie elektryk w trasie przez całą Polskę? O tym więcej Anna Jabłońska. Na fotelu obok razem ze mną Dominik Czeremuszkin. Jeśli chodzi o pozostałe ekipy, to Kuba Marcinowicz i Maciek Oswald mają samochód spalinowy. Na początku trochę im zazdrościliśmy, ale teraz mamy wrażenie, że nasze auto jednak wygra i będzie lepsze. A Janek Wiewiór i Marcin Koczyba na ten zrównoważony challenge jako swój środek transportu wybrali pociąg. Muszę przyznać odważnie, dlatego że przejechać Polskę z południa na północ pociągiem to jest bardzo duże wyzwanie. Mam wrażenie, że większe niż samochodem elektrycznym, który my musimy dosyć często ładować. A do jakich wniosków doszła para poruszająca się pociągami? Jak zauważa Marcin Koczyba, to zdecydowanie faworyt względem ekologii i ekonomii. Ogranicza smog, to ogranicza korki, to ogranicza nerwy. To naprawdę jest świetne rozwiązanie. Druga jej część to ta mobilność dotycząca dalszych wyjazdów, czyli wyjazdów na wakacje, na urlopy, czy choćby i w delegacje gdzieś dalej. Nie zawsze jest sens jechać samochodem. Naprawdę warto przesiąść się do pociągu z wielu względów. Po pierwsze, jest taniej, naprawdę jest taniej, a po drugie, jest wygodniej. Relacje z tego szalonego tygodnia można cały czas zobaczyć na mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców. A samolot? Może następnym razem. Z uczestnikami tego nietypowego wyzwania rozmawiał Dominik Czeremuszkin, Polskie Radio Kierowców. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin. Lay It On Me, to był Vance Joy. Po drodze z Trójką. Kolejny raport z regionów teraz przed nami i na początek tej serii Pomorze. Filip Jędruch monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Zaczynamy od warunków pogodowych, które są doskonałe. Nawet bardziej na spędzenie czasu nad wodą niż siedzenie w aucie. Odczuwalna temperatura to 21 stopni Celsjusza. Do 18 będzie bezchmurnie. W związku z tym nasze spotkanie zaczniemy właśnie od dróg nadmorskich i okolic uczęszczanych plaż. Władysławowo i Półwysep Helski przejezdne od Chłapowa do Jastrzębiej Góry. Na tym odcinku ruch wzmożony. W Gdyni gęsto w centrum, zwłaszcza na Kazimierza Pułaskiego. Przypominamy o tym, że część tej ulicy wraz z przylegającą Jerzego Waszyngtona wyłączona z ruchu. Nieco bliżej Babich Dołów Derdowskiego w kierunku Kosakowa zatkana. W Sopocie ścisk na Grunwaldzkiej. W Gdańsku więcej osób w okolicy Jelitkowa i na pewno cierpliwość potrzebna w Świbnie przy przeprawie promowej po drugiej stronie także. Zostając na prawym brzegu Wisły, więcej aut w Sztutowie. No i zainteresowaniem cieszy się też przekop. Oba mosty. Północny i południowy. Przypominamy, że przed nami jeszcze część dnia, powroty mogą dopiero się zacząć i niektóre trasy mogą zostać wtedy solidnie zatkane. Poza tym na pomorskich trasach spokojnie. Ruch zakłócił przedpołudniowy wypadek przy Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu. Na Wielkopolskiej w Gdyni palił się samochód, ale sytuacja została opanowana przed przyjazdem straży. S7 przejezdna na całej długości, zatyka się za to dojazdówka, czyli 502 od Tujska właśnie do S7. Dojeżdżamy do węzła Gdańsk Południe. Tutaj trzeba być uważnym, bo trwają prace, a do węzła wrócimy jeszcze na koniec i to w kontekście jutra. Poza wspomnianym węzłem obwodnica Przyzwoita. Przejedźmy się zatem po dojazdówkach. Jednokierunkowa Kartuska Północna, w stronę obwodnicy jedziemy, w drugą stronę trzeba naokoło. Jednokierunkowa Budowlanych, jedziemy tylko w kierunku Nowatorów. Piecki Migowo, tutaj zamknięty solidny kawałek Jaśkowej Doliny. Spacerowa, tutaj ruch tylko wzmożony. W Gdyni za to fragment Chwarzniejskiej wyłączony z ruchu, ale do Małokackiej dojedziemy Hodowlaną. Trasa Kaszubska przejezdna, są co prawda roboty w stronę Lęborka przed Grabowcem, ale to nie utrudnienia i nie zwalniamy przed nimi. 22 między Malborkiem a Nowym Dworem Elbląskim, tutaj w standardzie niestety przynajmniej 4 razy zwolnimy na tej trasie. Za to od Malborka do Starogardu Gdańskiego tutaj nie ma problemów. Tradycyjnie musimy przejść do poniedziałkowych zmian, tutaj zmiany na węźle Gdańsk Południe. Jutro pierwsze zmiany, a potem kolejne. Poniedziałek zwężenie jezdni w kierunku Łodzi do jednego pasa. We wtorek z kolei w drugą stronę, czyli w kierunku Gdyni. Tutaj zawężenie jezdni także do jednego pasa. Wykonawca apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. My także do tego oczywiście się przyłączamy. No i proszę zwracać uwagę na oznaczenia te poziome i te pionowe. Drogi spokojnej i szerokiej życzymy przede wszystkim. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Filip Jędruch czuwa dla Państwa nad sytuacją na drogach w województwie pomorskim. No to teraz dla odmiany przenosimy się w drugi koniec Polski. Na Podkarpacie to oczywiście autostrada A4 i inne drogi w kierunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz czuwa tam nad sytuacją. Zacznę od wypadku i to nietypowego, bo zderzenia dwóch motocyklistów, w których jeden został ranny. Doszło do niego w Zagórzu. To jest droga w Bieszczady między Sanokiem a Leskiem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Utrudnienie powinno się już jednak kończyć. A jak się zderzyli? No, może sprawę wyjaśnia trochę fakt, że jeden miał ponad promil alkoholu we krwi. Na Podkarpaciu piękna pogoda, wiele osób z tego korzysta i pewnie na spiętrzenia przy powrotach przyjdzie nam poczekać do późniejszego wieczora. Na razie mamy je w miejscach tradycyjnie odwiedzanych w czasie weekendów. Między innymi to oczywiście Bieszczady, gdzie zdarzają się większe sznury samochodów na dużej pętli, a także w okolicach Soliny. Tłok też w podkarpackich uzdrowiskach, czyli Wolniczu, Rymanowie, Poleńczyku i Choryńcu Zdroju. Bliżej wieczora trochę spowolnień może się pojawić w okolicach Beska. To jest trasa 28, czyli z Bieszczad na zachód przez Krosno i Jasło. Trwa tu Bieszczadzka Brama. Mówię tu, bo właśnie stąd nadaje. To zlot zabytkowych pojazdów, co rzadkie z licznym udziałem traktorów. Pod koniec dnia zabytki będą brać udział w paradzie, a potem rozjadą się także na własnych kołach do garaży. Jak szybko taki 65-letni Ursus może pędzić? Zapytałem prezesa klubu Stary Traktor Bieszczady, Ryszarda Gierę. Średnio 25 na godzinę i więcej nic z tego nie wyciśnie. A Porsche, bo tu stoi takie obok, czerwone? A Porsche jest dużo wolniejsze. On ma, podejrzewam, jakieś 18-20 na godzinę, na firmowych kołach oczywiście. A tu obok stoi taki wygląda jak z Mad Maxa, rury wychodzą do góry, beka z tyłu. To jest Ferguson 20, rok 48, z silnikiem Detroit, dwusuwowy diesel, on jest pojemności 7 liter, no on szybko nie jedzie, bo to jest silnik wolnoobrotowy, mimo tego, że ryczy jak nie wiadomo co, jak czołg, ale on ma tylko 2000 obrotów, a spali, zależy ile mu się da gazu. Tak to brzmi, a wspomniana 200-litrowa beka to zbiornik na paliwo. Normalny jest za mały. Takie dziwolągi do podziwiania w Bezgu. Poza oczywiście klasycznymi samochodami, motocyklami. No i jest jeszcze jedna ciekawostka. Pokazy spalinowych silników stacjonarnych, bo na Podkarpaciu jest ich muzeum. Te, jak sama nazwa wskazuje, nie będą samodzielnie odjeżdżać, więc ruchu nie przyblokują. A na razie, jeśli ktoś nie jest daleko, zachęcam do odwiedzenia Bieszczadzkiej Bramy w Bezgu. Bardzo ciekawa ta sprawa z tymi traktorami. Bardzo ci dziękujemy. Janusz Jaracz czuwa dla państwa nad sytuacją na drogach Podkarpacia. 2, 2, 7, 3. Jeśli widzą państwo jakieś utrudnienia, proszę dać nam znać. Przekażemy wszystkim. Po drodze z trójką za 23 minuty. 16. So still, oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Love. i Fleetwood Mac. Za 19 minut godzina 16. Proszę Państwa, coś się kończy, coś się zaczyna. Mówiliśmy o tym, że dziś kończy się Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego, ale rozpoczęła się właśnie kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zdaj test z odpowiedzialności. No już nie tylko kierowcy, ale także inni niechronieni uczestnicy ruchu stwarzają niebezpieczeństwo, poruszając się po alkoholu. Najczęściej to mężczyźni, częściej niż kobiety, zdecydowanie. Jest problem i dlatego między innymi wystartowała nowa kampania, o której wspomniałem już. Zdaj test z odpowiedzialności. Taki nosi tytuł, takie hasło jej przyświeca. Czy to pomoże zachować falę nietrzeźwych na drogach? Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. I nawet te statystyki, w których widzimy, że liczba wypadków z roku na rok spada, nie pocieszają, kiedy jednocześnie widzimy, że liczba kierujących na podwójnym gazie wciąż rośnie. Na przestrzeni kilku ostatnich lat jest to skala około 100-110 tysięcy nietrzeźwych kierowców w ciągu roku. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Te miesiące, kiedy jest ich najwięcej, to przeważnie miesiące, kiedy mamy więcej wolnego, czyli miesiące wakacyjne, ale to już nie jest istotne tak naprawdę, kiedy to było, czy jest to styczeń, czy jest to luty, czy jest to czerwiec. Absolutnie tutaj jest to w każdym przypadku przez nas eliminowane. Problem jest ogromny, dlatego właśnie wystartowała kampania Zdaj test z odpowiedzialności, mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. Nie pozwalajmy na jazdę pod wpływem alkoholu i na środków odurzających. Apelujemy w tą kampanii przede wszystkim o naszą odpowiedzialność. Nie tylko tych, którzy próbują dokonać takiego czynu, jednego z najcięższych czynów, które dotyczą właśnie tego zakresu, ale przede wszystkim do nas, do otoczenia, bo przecież wiemy, że to się nie dzieje samodzielnie w większości przypadków i żebyśmy my wspólnie mieli tą odpowiedzialność, co jest zawarte w haśle kampanii, zdajmy to z odpowiedzialności. Nie prowadźmy problem alkoholu i innych środków odurzających, reagujmy, jeżeli widzimy, że taka sytuacja może mieć miejsce, nie bądźmy bierni i jednocześnie pamiętajmy o tym, że ten okres, w którym realizujemy kampanię Zdaj test odpowiedzialności, czyli okres od maja do września, to jest ten okres o największej liczbie zdarzeń drogowych, śmiertelnych i rannych, najwięcej osób z tytułu właśnie tych, którzy prowadzili w stanie po użyciu alkoholu i innych środków odurzających. I ta śmiertelność jest na nadal wysokim, bardzo wysokim poziomie. Przypomnę, ponad 200 ofiar śmiertelnych w zeszłym roku właśnie spowodowanych przez kierujących pojazdami po użyciu środków odurzających i alkoholu. Ale to nie jest test z odpowiedzialności tylko dla kierowców, tylko to jest test dla wszystkich. Dlatego mówimy o tym, że ten test, który proponujemy, by rozwiązać, dotyczy nas wszystkich, bo z jednej strony jesteśmy kierującym pojazdem, czyli samochodem osobowym, jesteśmy chociażby kierującym rowerem, jesteśmy oczywiście również kierującym chociażby hulajnogą, ale również pieszym. Ale pamiętajmy, że zawsze uczestnictwo w nas alkoholu i innych środków odurzających prowadzi i może prowadzić do tragedii. Co dziesiąty wypadek, który się zdarza na polskich drogach, jest z powodu alkoholu, to jest z czym walczyć. Dodaje profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. To jest przede wszystkim pewien problem własnego poczucia. Wydaje nam się, że czujemy się dobrze. Alkohol i inne substancje działają w bardzo różny sposób. W pierwszym okresie nawet powodują bardzo dobre samopoczucie. Dopiero później przychodzi ten okres gorszego. W związku z tym możemy przeceniać swoje właściwości, tak? I myślę, że to też dominuje w sytuacjach, gdzie się pojawia ryzyko i zagrożenie na drogach, bo w momencie, kiedy jest ruch spokojny, nic się nie dzieje, to być może ten margines nam się wydawać, że jest dosyć duży dla nas, tak? Bo wydaje nam się, że jesteśmy, wysoko się oceniamy, dobrymi kierowcami, ale w momencie, kiedy mikrosekundy decydują, bo się coś na drodze dzieje, to mogą być to mikrosekundy, które decydują o życiu lub śmierci. I wtedy to ma zdecydowane znaczenie. Pamiętajmy o zasadzie zero tolerancji dla nietrzeźwych kierujących na drodze, a gdybyśmy takiego zobaczyli, nie bądźmy bierni, reagujmy. No właśnie, cały czas nam się wiele bardzo wydaje, że damy radę, że będzie dobrze, że nie, proszę Państwa, trzeba zdać test z odpowiedzialności. Patryk Kuniszewicz zajął się tym tematem. Thank you. Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło i Za krótki sen. Po drodze z Trójką teraz nie śpimy, proszę państwa. 12 minut przed godziną 16 przenosimy się błyskawicznie do Jasi Golon, czyli przed nami jeden z państwa ulubionych regionów takich wypadów weekendowych. Warmia i Mazury. Dzień dobry. Na Warmii i Mazurach piękny dzień, doskonały dla kierowców na powroty albo choćby popołudniowe wycieczki. W kilku miejscach możemy jednak napotkać utrudnienia związane z pracami drogowymi. Ruch wahadłowy spowalnia jazdę na niektórych odcinkach drogi krajowej nr 57 od Dźwierzut przez Szczytno do Wielbarka. Informuję już od kilku tygodni o kłopotach na najważniejszej trasie prowadzącej na wschód, krajowej 16, i tam na razie w najbliższej przyszłości nic się nie zmieni. Trasa z Biskupca do Mrągowa to jeden wielki plac budowy, ograniczenia prędkości do 50-60 km na godzinę i duży ruch. Spore korki nadal tworzą się również na odcinku Ełk-Sędki od strony Suwałk. W związku z budową trasy szybkiego ruchu obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 i ruch wahadłowy, którym kieruje sygnalizacja świetlna. Krajowa 16 to najważniejsza mazurska trasa biegnąca na wschód. Plany rozbudowy jej kolejnych odcinków toczą się od lata. Projekty są wciąż oprotestowywane przez ekologów. Teraz może się to zmienić, bo rząd planuje nadać jej status drogi o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski powiedział, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się ustawą, która pozwoli w prostszy sposób realizować inwestycje drogowe o strategicznym znaczeniu dla państwa. S16 stałaby się tak zwaną drogą rokadową, czyli biegnącą wzdłuż potencjalnych linii frontu na wypadek ewentualnej agresji ze strony Rosji lub Białorusi. S16 to będzie właśnie droga, która ma służyć szybkiemu przemieszczaniu się wojsk. Tych inwestycji właśnie o charakterze bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach jest kilkadziesiąt na sumę ponad 2 miliardy. Dokonywane są zakupy Rosomaków K2, K9 i tak dalej, i ten sprzęt musi się w razie czego gdzieś przemieszczać. Wojskowe kolumny na szesnastce to coraz częstszy widok, choć aktualnie odcinek między Mrągowem a Ełkiem przez Mikołajki i Orzysz jest wąski i pełen zakrętów. Droga przechodzi przez mazurskie wioski, pobocza są obsadzone drzewami, ciężko się tam szybko przemieszczać nawet zwykłym samochodom. Pozdrawiam wszystkich, życzę bezpiecznych powrotów i do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Joanna Golon o sytuacji na drogach Warmii i Mazur. Po drodze z Trójką 9,5 minuty i będzie 16. I'm coming. Pearl Jam, odrobina ognia w audycji Po drodze z trójką. Proszę Państwa, lubimy takie tematy, a co ważniejsze, Państwo je lubią. Otóż na boku każdego z policyjnych pojazdów znajduje się pewne oznaczenie. Co można z niego wyczytać? Ostatnio też samochody służące w policji przeszły duże zmiany i pojawiły się na nich takie żółto-zielone pasy fluorescencyjne. Dlaczego to może być dla nas istotne? Na to pytanie odpowiedzi szukał nasz reporter Bartosz Bielecki. Praca policjantów do łatwych nie należy. Ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać, bo ludzie muszą czuć się bezpieczni. No policja musi być szanowana, musi ryba. My jednak zazwyczaj spotykamy policjantów, gdy ci patrolują ulice albo łapią piratów drogowych. Na drogach jeżdżą też policyjne radiowozy, a każdy z nich posiada specjalny numer. Po co? To tłumaczy były rzecznik prasowy policji Mariusz Sokołowski. Numery, które są na radiowozach, pozwalają na identyfikację konkretnego patrolu. Przede wszystkim są to numery, które są potrzebne dyżurnemu do tego, żeby wiedział, jaki radiowóz w którym miejscu jest i to jest dla niego pomocne. A po drugie, pomocne jest to także dla ludzi, którzy obserwują dany patrol, chociażby widzą, że coś się dzieje przy tym patrolu, po to, żeby można było szybko przekazać, że na przykład jest potrzebna pomoc dla takiego patrolu, bądź też na przykład ktoś ma zastrzeżenia do takiego patrolu. Taki numer składa się z litery oraz trzech cyfr, co sprawia, że jest łatwe do zapamiętania. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy jest nam potrzebne szybkie zapamiętanie takiego numeru, szybkie przekazanie prostego numeru, to po to jest ten numer radiowozu. Wtedy łatwiej jest ludziom zapamiętać ten numer radiowozu niż numer rejestracyjny danego pojazdu. I przede wszystkim tu o to chodzi. Po literce umieszczonej na radiowozie możemy ustalić również, skąd pochodzi dany pojazd. I tak literka A to symbol komendy głównej, G to Małopolska, a na przykład W to województwo zachodniopomorskie. Na radiowozach umieszcza się też teraz odblaskowe pasy. Opowiadał o tym portalowi Defense24 zastępca komendanta głównego nadinspektor Dariusz Augustyniak. Cały czas pracujemy nad tym, żeby poprawiać przede wszystkim bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy i bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. To nowe oznakowanie, które jest praktycznie po obrysie radiowozu, spowoduje, że nasze radiowozy policyjne będą po prostu bardziej widoczne. Oznakowane radiowozy policyjne to samochody, które z założenia powinny być bardzo widoczne. One mają oddziaływać prewencyjnie. My powinniśmy bardzo szybko widzieć, że to jest radiowóz policyjny i nawet tą samą swoją obecnością, chociażby postojem przy drodze, powinno to dawać nam do myślenia w sytuacjach, kiedy przyjdzie nam coś głupiego do głowy, albo też odstraszać od tego, żeby popełniać wykroczenie, czy chociażby przestępstwo. Wspomniany już komisarz Ryba miał swój własny sposób, aby cała ulica wiedziała, że się zbliża. Po zmianach sygnały błyskowe nadawane przez radiowozy powinny być lepiej widoczne i wprowadzono też tylko jeden wzór oznakowania pojazdów. No i jak się Państwu podoba ten nowy wzór, ta nowa kolorystyka? 2, 2 i 7 3. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę.